nasz reporter i relacje na antenie. Do zobaczenia lub usłyszenia. Artur Andrus i Marek Niedźwiecki. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe i Wyspa Zielonej Muzyki, czyli kurs na Irlandię, dokąd zabierze nas zespół Danar i tancerze z Glendalough. Sprawdzimy, czy przy muzyce irlandzkiej naprawdę nie da się usiedzieć i co Leprikon schował na skraju tęczy. Zapraszamy do studia imienia Witolda Lutosławskiego 30 listopada o 11:00. Ewelina Grygier i Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 listopada, jest 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Sąd decyzji w ich sprawie nie podjął, poza jedną wypuścił z aresztu 5 osób oskarżonych w związku z okupacją siedziby PKW. Spokojnie było podczas Marszu Równości i Tolerancji, który przeszedł ulicami Poznania. W tym serwisie Trójki także o wyrzucanych na bruk w Hiszpanii, te osoby, które nie są w stanie spłacać kredytu hipotecznego. Wciąż bez wyroku w sprawie zakłócenia miru domowego w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w nocy z czwartku na piątek. Oskarżono o to 5 osób, w tym autora filmów dokumentalnych Grzegorza Brauna. Obrońcy oskarżonych złożyli dzisiaj wniosek o przerwanie rozprawy i sędzia Iwona Konopka z Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście przychyliła się do tego wniosku. Z uwagi na konieczność kontynuowania postępowania sąd postanowił przerwać rozprawę do dnia 25 listopada. Zarządzam w tym miejscu natychmiastowe zwolnienie oskarżonych. Dziękuję w dniu dzisiejszym. W areszcie oskarżeni przebywali od czwartkowej nocy, potem jak policja zatrzymała ich w związku z wtargnięciem, a potem kilkugodzinną okupacją siedziby PKW. Komisja musiała przerwać pracę, zatrzymano w sumie 11 osób. Oskarżonym o naruszenie miru domowego grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Zarzut naruszenia miru postawiono także dwóm dziennikarzom z Polskiej Agencji Prasowej i Telewizji Republika. Zostali zatrzymani podczas usuwania okupujących, bo nie podporządkowali się instrukcjom policji o opuszczenie budynku. Oni po przesłuchaniu i nieprzyznaniu się do winy zostali wypuszczeni z aresztu wczoraj. MSW informuje, że przygląda się sprawie dziennikarzy i że kluczowe będzie rozstrzygnięcie sądowe. Szef Stowarzyszenia Wolnego Słowa w liście do minister spraw wewnętrznych napisał, że doszło do ograniczającego wolność słowa i prawo do informacji zachowania policji uniemożliwiającego dziennikarzom wykonywanie ich misji i obowiązków. Spokojnie było na 11 już Marszu Równości, który przeszedł ulicami Poznania. Manifestacja zakończyła Dni Równości i Tolerancji. Wśród haseł były m.in. każdy różny, wszyscy równi, czy kobieta to nie gadżet. Mówi jedna z organizatorek marszu, Olga Stolarczyk. Marsz powinien być organizowany głównie po to, żeby przypominać o kwestiach, które trzeba jeszcze uregulować. Nie mamy nadal związków partnerskich. To jest problem dla osób, szczególnie które żyją już w długich związkach. Przykładowo chodzi o spadek, o to, żeby partner, partnerka mógł odwiedzać lub mogła odwiedzać w szpitalu. Uczestnikom marszu przyglądali się jego przeciwnicy, wśród nich Jerzy Piotrowicz. Dla nas to jest zgorszenie, bo to jest łamanie praw Boży, łamanie praw natury stworzonej przez Boga i pielęgnowanej przez ludzi Kościoła i ludzi wierzących. Przed marszem przeczytano manifest. Była w nim mowa o tym, że to protest przeciwko wszelkim formom wykluczenia, opresji i dyskryminacji. Maszerujący chcieli, żeby nie obowiązywał jedynie słuszny model rodziny i tu cytat, słowo pedał nie było najpopularniejszą obelgą na polskich korytarzach. Tylko od stycznia do czerwca tego roku 26,5 tysiąca hiszpańskich rodzin straciło swoje mieszkania. Przyczyną eksmisji jest najczęściej niespłacanie kredytu hipotecznego. A nasza korespondentka opowie o przypadku 85-letniej kobiety, która straciła dach nad głową, bo żyrowała kredyt synowi. Carmen Martinez od 50 lat mieszkała na madryckim osiedlu Bajekas. Oszacowane na 160 tysięcy euro mieszkanie było jej własnością, jednak zostało odebrane, bo syn nie spłacił wynoszącego 40 tysięcy euro kredytu, który żerowała. Aby nie doszło do niepokojów podczas eksmisji, kamienicę, w której mieszkała, otoczyło 6 wozów policyjnych. Tu nie mogę już mieszkać, dokąd pójdę, nie śpię po nocach, skarżyła się staruszka. W raporcie dotyczącym eksmisji Banco de España podkreśla, że w stosunku do 2013 roku ich liczba spadła o 1/4. Informuje jednak, że coraz rzadziej banki godzą się, aby odebranie mieszkania oznaczało spłatę długu. Zwykle eksmitują rodzinę i nakazują spłacanie kredytu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I na koniec mamy jeszcze informację z Norymbergi, gdzie na aukcji za 130 tysięcy euro sprzedano akwarele autorstwa Adolfa Hitlera. Nabywca chciał pozostać anonimowy. Akwarela wykonana w 1914 roku przedstawia ratusz w Monachium. Hitler chciał studiować na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, nie został jednak przyjęty. Przyszły dyktator III Rzeszy mimo to dalej malował głównie kopie z pocztówek, które sprzedawał turystom. Znawcy sztuki oceniają, że jego obrazy mają przeciętną wartość. Większe domy aukcyjne nie zgadzają się wystawiać na sprzedaż prac Hitlera. Kolejny serwis w Trójce o 22:00. Teraz pora na informacje sportowe. A przygotował je Krzysztof Łoniewski. Falstart bez Stocha w pierwszych drużynowych zawodach Pucharu Świata nowego sezonu w Klingenthal. Nasi skoczkowie Żyła, Hula, Kubacki i Ziobro zajęli dopiero 9. pozycję. Na ów marny występ musiała mieć wpływ nieobecność Kamila Stocha. Lider naszej kadry zrezygnował ze startu z powodu urazu stawu skokowego. Czy wystąpi w jutrzejszym konkursie indywidualnym? Wątpliwe, zwłaszcza po wpisie, jaki zamieścił na Twitterze. Nic na siłę robić nie będę. Dzisiejsze zawody wygrali Niemcy przed Japończykami i Norwegami. Zbigniew Brudka w przeciwieństwie do Kamila Stocha zdrowy, ale bez formy. W wyścigu na 1000 metrów w pucharowych zawodach panczenistów w Seulu był 14. 12 był Konrad Niedźwiecki, 9 miejsce na 10 tysięcy metrów zajął Jan Szymański. 10 była Luiza Złotkowska w wyścigu na 1500 metrów. W T-Mobile Ekstraklasie w dzisiejszych 3 meczach aż 9 goli, 4 w Kielcach. Korona zremisowała 2-2 z Zawiszą. Pogoń 1-2 przegrała z Podbeskidziem, a Wisła 2-0 pokonała Górnika Łęczna. Wygrałaby wyżej, gdyby skuteczniej grali Emmanuel Sarki i Donald Guerrier. Franciszek Smuda, pytany o ich grę, rwał ostatnie włosy z głowy. Czasami mnie doprowadzają do takiego stanu, że myślę, że już za sekundę będę w Kobierzynie, ale czasami zrobią coś dobrego dla zespołu. To już są tacy zawodnicy, z tym musimy żyć. Mówił wyrozumiały trener Wiślaków. W kadrze trafić nie może, w Bundeslidze jest dość regularny. Robert Lewandowski zdobył bramkę i zaliczył asystę w wygranym meczu Bayernu Monachium 4-0 z Hoffenheim, a Borussia Dortmund znów tylko zremisowała 2-2 z Paderbornem, mimo prowadzenia 2-0. Nikt nie strzelił Arsenalowi tylu goli w Premier League, co Wayne Rooney. Dziś trafił do bramki kanonierów po raz 11 i przypieczętował wygraną Manchester United 2-1 na Emirates. Meczu nie dokończył Wojciech Szczęsny. Bramkarz Arsenalu zszedł z boiska kontuzjowany po zderzeniu z innym graczem kanonierów. Ta sama akcja zakończyła się pierwszym golem dla Czerwonych Diabłów. Swoje zrobili piłkarze Chelsea i Manchesteru City. The Blues 2-0 wygrali z West Bromwich Albion. The Citizens 2-1 pokonali Swansea. W Hiszpanii Real Madryt 4-0 wygrał z Eibarem, a Barcelona prowadzi po pierwszej połowie 1-0 z Sewillą. W jej barwach od pierwszej minuty gra Grzegorz Krychowiak. Historyczna wygrana na wyciągnięcie ręki. Tenisowej reprezentacji Szwajcarii brakuje jednej wygranej, by cieszyć się z pierwszego zwycięstwa w Pucharze Davisa. W finałowym pojedynku z Francuzami Helwecji po deblowej wygranej Rogera Federera i Stanislasa Wawrinki z Julienem Benetoy i Ryszardem Gasquetem prowadzą 2-1. Lepszego w całym meczu poznamy jutro. Jutro poznamy też nie tylko lepszego, a najlepszego w tym sezonie kierowcę Formuły 1. Mistrzem świata po ostatnim w tym roku wyścigu Grand Prix Abu Zabi może zostać albo prowadzący w klasyfikacji generalnej Lewis Hamilton, albo Nico Rosberg. Obaj są kierowcami Mercedesa, obaj byli najlepsi w kwalifikacjach. Wygrał Rosberg, Hamilton był drugi. Na zakończenie wracamy do kraju po garść wyników z Plus Ligi. Siatkarze AZS-u Częstochowa nie ugrali nawet seta w meczu z PGS Krom Bełchatów. Efektor Kielce 1-3 przegrał z Zaksą Kędzierzyn Koźle, zaś AZS Politechnika Warszawska 3-1 pokonał MKS Banimex Będzin. Tej nocy silne zamglenia i lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów na południowym zachodzie, na północnym wschodzie i na Pomorzu Wschodnim, a na wschodzie może popadać śnieg, śnieg z deszczem i marznąca mrzawka. W Suwałkach i Białymstoku minus 1, we Wrocławiu i Zakopanem 0, w Rzeszowie i Kielcach plus 1, w Szczecinie i Gdańsku plus 3 stopnie. Jutro lokalnie przejaśnienia, ale przewaga chmur. Na wschodzie może popadać deszcz ze śniegiem i śnieg od 1 stopnia na wschodzie do 7 na zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Biuro Myśli Znalezionych. Podobno historia jest nauczycielką życia. Ja w to nie wierzę. Być może nie historycy wierzą, ja nie wierzę. Profesor Karol Modzelewski. Nie tylko o historii, a o historie muzyczne zadba Marcin Januszkiewicz. I znowu start. Nastawimy znów zegarek snu. Biuro Myśli Znalezionych. Jutro tuż po 21. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Marcin Zaborski, zapraszam. Autopromocja. Lista osobista. I told you, stay out of it, and everything you see, stay out of it, and everything you hear, stay out of it, they'll never know it's me. From everything you see and everything you hear, I never saw you leave. You never saw me. To jest niewinny początek absolutnie wciągającej płyty Dina Blanta Black Metal. Niewinny, dlatego że potem dzieją się rzeczy przeróżne i przedziwne. W samym środku płyty jest 13-minutowa bomba. Nie dzisiaj, ale na pewno zagramy. A oto Kasia Stankiewicz i Ilusji. Just asking, do you wanna be great? Ariel Pink wydaje swoje płyty z zaskoczenia. Próbuję doszukać się tytułu, bo nie sprawdzałem, szczerze mówiąc, w internecie. I z bazgrołu na okładce wynika, że płyta nazywa się Wall Wall. Ale może tylko tak mi się wydaje. Na razie bardzo podoba mi się Lipstick. Teraz kolejny juror w konkursie Skoda Automuzyka i jego dzika karta. Swoją dziką kartę postanowiłam przyznać projektowi LAS. Pod tą nazwą skrywa się Kasia Klimczyk. No, nie sposób przejść obojętnie obok zjawiska tego typu, zjawiska ludzkiego. Jest to moim zdaniem artystka totalna, która dba o wszystkie absolutnie aspekty dotyczące bycia artystką. Komponuje, wykonuje, no i również dba o stronę wizualną. Fantastyczne, pełne. Bardzo polecam. Kaśka Nosowska. Planet, my mind. Przypomnę, że w konkursie Skoda Auto Muzyka oprócz laureatów, których jurorzy wybrali z preselekcjonowanej setki fanów tegoż konkursu, każdy z nich miał swoją dziką kartę i mógł wybrać zespół, który w tej setce się nie zmieścił, a który osobiście rekomenduje. Teraz pan Andrzej Smolik. Cześć, jestem Andrzej Smolik. Mam przyjemność przyznania dzikiej karty w konkursie Skoda Auto Muzyka. Moja dzika karta trafia do Kacpra Budziszewskiego. Jego muzyka jest piękna, powolna, bardzo obrazowa, nie narzucająca się, a jednak bardzo wciągająca. Życzę mu powodzenia. Thank you. tym utworem w liście osobistej, jakby na zasadzie forpoczty, zapowiadaliśmy nowy album grupy Kroke. Zagrali wspaniały koncert. Teraz pora na rozmowę. Pewnie nie wiecie, ale prywatnie macie u mnie taki code name. Nazywa się TTJ. Łatwo rozszyfrować, dlaczego zespół TTJ. Panowie, pierwsze bardzo zaczepne pytanie. Czy wy używacie prywatnie terminu world music? Nie. Tak, to jest odpowiedź zaczepno-obronna. Tak jest. Nie używamy tego terminu prywatnie. To już jest miód na moje serce, ale bardzo bym prosił o rozwinięcie tej myśli, bo ja mam też jakby z tym problem. Jak z waszego punktu widzenia wygląda szufladka? Wiesz co, world music to jest moim zdaniem, ja to teraz mówię, ale podejrzewam, że blisko jestem kolegów w tym, że to jest termin, o widzisz, wykreowany generalnie przez wytwórnię Real World, jeżeli tak mówimy, bo oni stworzyli sobie taki pewien nurt i nazwali to world music. Ale to, co my robimy, chyba ma się, no nijak to nie, to, ale bardzo mało się ma do world music. Inni mówią na przykład przewrotnie music of the world, co jest już bliższe niektórym rodzajom muzyki. Przepraszam, przerwę. Zaczepność pytania była spowodowana tym, że ja pytałem nie do końca tylko o to, co wy robicie i wasze do tego podejście, ale generalnie o ten taki wyświechtany termin, który tak naprawdę niewiele znaczy. No właśnie, prawda? Tak, no bo to jest... To... W kontekście naszej muzyki, ja też myśląc o formule world music, zupełnie jednak to rozdzielam, bo dla mnie osobistycznie, że tak powiem, world music mi się kojarzy bardziej z formułą wplatania czegoś, jakichś ludowych motywów, jednak w konwencję bardziej, jednak muszę to określić, popową. No to co Natasza. Czyli bardziej, smooth jazz, filozofia smooth jazz, tak? No, więcej elektroniki, tak. Wykorzystanie tych emocji etniczno, właśnie takich folkowych, ale dla potrzeb nadania jeszcze większej, no nie będę określał tak na antenie, ale nie, powiem takiej, jak to ja nazywam, większej pyty po prostu do uzyskania efektu mocy kawałka bardziej popowego. Z nami jest troszkę jednak inaczej. Z wami to w ogóle jest problem, bo... to idziemy. Panowie, ja z tym problemu nie mam, ale widzę te rozpaczliwe wysiłki moich kolegów po fachu, żeby jakoś spróbować to klasyfikować. No właśnie. Więc już jeżeli nawet by się na to uparli, to musieliby przy każdej płycie na nowo jakby ten proces... zdecydowanie tak. Natomiast myślę, że to jest bardzo fajny, wasz przypadek jest bardzo fajnym do rozwinięcia właśnie szerszej myśli, że tego typu klasyfikacje to jest... chyba kulą w płot i to jest trochę ślepa uliczka. Dokładnie tak, zgadzamy się z tym. Dzięki wielkie za wsparcie. Tak. To teraz powiedzcie co innego, bo to jest tak, że pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to to, że jeżeli wy macie gości, to nie są wcale goście, tylko to są być może na chwilę członkowie zespołu. Dokładnie tak. I to jest zresztą, czy to jest na autorskich płytach, czy to jest na płytach projektowych, które robimy, tu nie ma takiego przypadku. Nigdy nie było czegoś takiego, że zapraszamy, o, bo trzeba coś zrobić razem. Nie, nie, to przez ten moment, a już na płytach autorskich to już zupełnie jest tak, jak mówisz. Dokładnie, że to jest wszystko bardzo blisko, to jest wszystko bardzo... staramy się coś razem zrobić. Staramy się, żeby to wspólna, wiesz, żeby wspólna glina. Lepimy to taką kulę, żeby to było nasze. Żeby to było nasze, naszej trójki i tej osoby, którą zapraszamy oczywiście. Przede wszystkim energia osoby, która z nami gra albo w projekt, albo my zapraszamy na solową płytę, energia jest dla nas tak, wiesz, inspirująca, że ta osoba, ten wykonawca się wtapia w jedno. To jest to, co powiedział Jurek. No tak, ale trzeba się na niego otworzyć najpierw. Znaczy, prawda? Wiesz, jeżeli, bo my tak jesteśmy tak zachwyceni tą energią, że na dzień dobry jesteśmy otwarci. To jest, wiesz... To jest zupełnie inna filozofia, która właśnie polega na tym, że nawet słowo gościnnie nie do końca tutaj przystaje, bo rzeczą, którą na ten można zauważyć natychmiast, no czytając nawet pobieżnie opis płyty, to to, że producent czy realizator ma tutaj jakby już zupełnie inną rolę, prawda? Bo jest nawet współautorem, jest wtopiony w płytę. Właśnie tak, jak użyliście tego słowa, chyba wtopiony. Z kolei Anna Maria, no to jest trochę więcej niż wokal. Zdecydowanie. Oczywiście, bo Anna Maria to w ogóle jest dla nas też jakby wzór do naśladowania jako prywatnie, jako osoba, w związku z tym też jakby właśnie to musi powstać pewnego rodzaju właśnie jakaś taka interakcja, tutaj kolega bardzo lubi ostatnio, ukradłem to słowo Kukusiowi, między nami a osobami, które w jakiejkolwiek formie z nami są związane i współpracują, i w momencie, kiedy ta interakcja występuje, no to właśnie tworzymy taką całość. Nie znam genezy akurat tego projektu z tekstem Anny Marii, ale rozumiem, że po tylu latach przyjaźni artystycznej z nią, ona nie ma jakby problemu z tym, żeby zaproponować coś takiego, bo wie, że trafi na podatny grunt. Rozumiem, że to była jej propozycja, nie znam genezy. Geneza jakby tego utworu, bo w ogóle Ania dostała jakby kilka też utworów, z których wybrała ten, że właśnie w tym się widzi, do tego ma swoją wizję jakąś artystyczną i chciałaby nam ją przedstawić. A geneza tego utworu była taka, że po prostu to był fragment na próbie gdzieś grany, wtedy jeszcze bez Ani, z tym, że jakby ta wersja jakby próbna taka, która została Ani przedstawiona, była zupełnie inna, dlatego tutaj Ania jest dopisana jako współkompozytorka, dlatego że ona też jakby miała decydującą rolę tutaj w tworzeniu nie tylko tekstu, ale również jakby tej warstwy muzycznej. I absolutnie tutaj my otwarliśmy się właśnie zupełnie, totalnie się otwarliśmy na Ani sugestie i dlatego właśnie powstało coś takiego, co można usłyszeć na tej płycie. Ale też wiesz, Ania wie, że ona ma ten komfort, że ona może spokojnie proponować, że to w każdym momencie przychodzi i mówi i wszyscy tak słuchają. Także ona też o tym wie i jest na pewno tego świadoma. Z tego co pamiętam, ten utwór jej się skojarzył bardzo z muzyką, którą my uwielbiamy od lat. Soundtrack do filmu Rabbit Through Fence. Peter Gabriel popełnił wspaniałe dzieło. W którym wymaczaliście palce również swoje muzyczne. Tym nie. Nie, przepraszam, pomyliłem się. Chodzi o pasję. Chodzi o pasję. Ani bardzo ten utwór jest zbliżony właśnie do tej muzyki, którą i my kochamy, i ona. Także tutaj jakby nie ma przypadku, widać teraz, że jak usłyszała ten utwór, od razu się na niego otwarła. No bo jakieś podteksty sakralne tu i tu, tak, prawda? Więc to jest dość oczywista historia. Ta trudność w klasyfikowaniu was z płyty na płytę, o której mówiliśmy, i zostawmy, bo nie będziemy się tym zajmować. Jak to tak naprawdę wygląda? Czy wy, kiedy zaczyna gdzieś ta płyta nabierać kształtów, wiecie, co będzie? Czy to jest tak naprawdę dopiero studio, w którym się coś gdzieś tam klaruje? Czy są założenia wstępne? No, ja tak bym powiedział, że i tak i nie, bo wstępne założenia typu jakieś ramy, tematy, ale gro pracy, ramy tematów, albo tak, same temaciki, które później właśnie rozbudowujemy, lub też konkretny już temat skończony, który dopiero zostaje ubrany w całość w studiu właśnie z Darkiem Grelą, który nie tylko jest reżyserem dźwięku, ale również muzykiem i kompozytorem. I tutaj jest jego wielki, wielki wkład. Ale podejrzewam, że, bo wy jesteście w całym procesie od początku do końca, podejrzewam, że ktoś z zewnątrz, gdyby zajrzał na początku, kiedy są te ramy, o których mówisz, wstępne, i na koniec, to mógłby czasami się zdziwić, prawda? Oj, na pewno. Bardzo, bardzo. To my się dziwimy. My się dziwimy. Nas samych to dziwi. Także jeżeli ktoś z zewnątrz, to by był kompletnie nieprzygotowany na to, co się stanie na koniec. Dokładnie. No my zawsze to w wywiadach podkreślamy, że jakby produkcja na samym końcu nas samych zaskakuje, dlatego że jest to zaskoczenie dla nas samych. My nigdy sobie nie wyobrażamy, że ten produkt będzie wyglądał tak, a nie inaczej na samym końcu. To wszystko jest jakby burza mózgów, burza osobowości, dużo dyskusji w studio. To też humorystycznie to określamy, że 90% w studio pracy naszej to są dyskusje na temat, w jakiej formie to i jak to powinno wyglądać. Oczywiście to też są konstruktywne bardzo dyskusje często na temat tam powiedzmy struktury harmonicznej, jaka harmonia i tak dalej, w jakich układach wszystkie rzeczy aranżacyjne mają wyglądać. Narzędzi, ale instrumentarium? Tak naprawdę grania jest 10% tylko i wyłącznie. I faktycznie nigdy w naszym wypadku, poza może pierwszymi dwoma płytami, a to było bardzo dawno temu, nie zdarzyło się tak, że my przychodzimy do studia i już wiemy, jak ta płyta będzie wyglądała. No, jest to wielkie zaskoczenie dla nas samych. kiedy nagrywacie, czy kończycie miks płyty, to wiecie, jak będzie wyglądała następna? Nie. To zupełnie to jest... Pytam, bo wiem, że w przypadku wielu artystów, choć ja się spodziewałem takiej odpowiedzi trochę w przypadku waszej muzyki, to jest tak, że sam proces już kończenia płyty jest dla nich strasznie przesunięty w czasie w stosunku do jej gdzieś tam tworzenia i dla nich ona jest już czymś, o czym się nie myśli. Myśli się o czymś następnym. U was, z uwagi na specyfikę procesu, o której mówimy, prawda? A czy u was też jest to rozłożone w czasie, bo czasami bywa tak, że parę utworów jest nagrane rok wcześniej niż później samo wydanie, czy dokończenie płyty wręcz. Ale my cały czas jesteśmy jakby z tym projektem. Tak mamy, że może nie umiemy, może nie chcemy już wybiegać w przyszłość następnym projektem, a ten trzeba dokończyć, no i kończymy. Nie. Tu jakby wkładamy wszystko w to, a dopiero później, zamykając jakieś drzwi, chcemy otworzyć następne. Niemniej jednak, jeżeli kończymy tą produkcję na przykład, czy tak jak kończyliśmy tą, czyli poprzednie płyty, na pewno mamy już w sobie zalążek jakichś pomysłów, bo takie myśli się rodzą. My nawet na ten temat dyskutujemy, że a może teraz, prawda, tutaj położymy nacisk na coś innego przy następnej produkcji, a może pójdziemy w tym kierunku. Ja wielokrotnie też o tym mówiłem właśnie, że może marzy mnie się na przykład taka płyta, żeby zrobić same takie totalnie niemalże improwizowano, takie odlotowe, medytacyjne rzeczy i tak dalej. Ale jakby... To nie jest plan. To jest w sferze marzeń, marzenia. Nacisku na realizowanie w tym momencie. Oczywiście. Właśnie do tego dążę, że jakby nie ma to takiego bezpośredniego przełożenia na to, że za chwileczkę już wchodzimy i realizujemy te pomysły, które gdzieś tam zostały przez nas rzucone na tapetę. A wręcz powiem jeszcze inaczej, że zwykle z tego nic nie wychodzi, bo wychodzi jeszcze coś innego. Jak ja bym tu zaczął opowiadać, o czym ja marzę, jeżeli chodzi o naszą muzykę, to chyba nie starczyło czasu. Wystarczy, że można to, co powiedziałeś, odebrać, że to w ogóle wszystko jest spełnienie marzenia. To jest bardzo... Bardzo ważna historia. Pewnie jest też czasem tak, że pewien klocek Lego w czasie sesji do danej płyty ostatecznie nie pasuje. Więc nie wyrzuca się go do kosza, tylko... Mój zrobili tak. Mało, tak jak wiesz. Din, din, din, din, din, din. Czekaj, bo być może... Sformatowany dysk? Tak jest, koniec. Mówmy się, że właśnie przy takim procesie powstawiania płyty, czyli jeżeli to wszystko na żywo się ustala i układa, faktycznie zdarzało się w naszej historii, to akurat ostatnio, trafiło na ciebie, ale trafiało również i na inne propozycje, na inne pomysły, które odpadały. Przeżyję, dam radę. Bo dla nas, co jest może dziwne w dzisiejszych czasach, jednak kompozycja całości płyty jest niesamowicie istotną rzeczą. Czyli my jakby wyrośliśmy w tym groove'ie płytowym lat 60., 70., kiedy płyta w całości album powinna być. To jest album, a nie jeden kawałek, który się promuje, a resztę to już nieważne, jak to wygląda i poukładane jest bez sensu. Płyta winylowa, która ma dwie strony, zamknięcie i otwarcie strony. Dokładnie, oczywiście. Niesamowicie to było ważne i jeszcze w ogóle te czasy, kiedy tworzono suity w ogóle, co w dzisiejszych czasach jest nie do pomyślenia, bo w radio nie będzie puszczone. Nie mogę tego nie dodać, ale zawsze się trochę uśmiechałem, bo kiedyś starałem się to zjawisko zgłębić i ta najbardziej klasyczna forma, czyli album 40-minutowy z dwiema stronami, przecież tak naprawdę to nie było tak, że muzycy to wymyślili. To technologia taka była, tak, że mieściło się po 20 minut, a zrobiła się z tego taka podstawowa forma wyrazu, prawda, która została. Została, mało tego, jakby jest chyba odporna nawet na te zmieniające się czasy teraz, bo to jakoś tam sobie funkcjonuje, album jako album. Zakodował się nam i... Słuchajcie, teraz chciałem uderzyć w dość wysokie tony, z czym się czuję niezręcznie, bo nie lubię na siłę dorabiania ideologii, ale chcę to zapytać, bo wydaje mi się to ważne. To, że na to, co robicie, jak robicie, wpłynęły pewnie w największym stopniu wasze podróże, to jest oczywiste. Tak jest. I moje pytanie jest już nie do końca artystyczne. Moje pytanie jest, czy wasze podróże zmieniły wasze widzenie świata, człowieka, ludzi? Czy świat się zmniejszył? Czy świat się okazał z jednej strony bardziej podobny do siebie, niż się nam wydaje z perspektywy, nie wiem, miejsca, gdzie jesteśmy, z drugiej strony są te różnice. Ja mam taki obrazek, który widziałem i który być może jest tutaj tylko jakimś przyczynkiem, ale jest coś, co mam kompletnie zakodowane w głowie. Granica izraelsko-palestyńska i młoda dziewczyna w mundurze z karabinem, słuchająca na takim małym, przenośnym jamniku Adele na cały głos. To jest pewien symbol, prawda? Czegoś, co... co jest bardzo często ważniejsze niż sztuczne podziały, które się wprowadza w taki czy inny sposób. Pytanie strasznie namieszałem, ale chyba łapiecie, o co mi chodzi, to, prawda? To akurat jest bardzo bliski temat. Ja krótko postaram się to jakby sformułować. Znaczy, podróże pomogły nam przede wszystkim w spotkaniu ludzi. I spotkanie z innym myśleniem, ludzi z innych kultur, którzy grają inną muzykę, którzy mają inne zdanie na pewne tematy. Od lat to jest jedna z większych momentów, ważniejszych momentów dla nas, nie tylko muzycznych. Muzycznych oczywiście się to przekłada na muzykę, to ewidentnie, ale również w zmianie myślenia o pewnych aspektach życia. Wiesz, no wszyscy jesteśmy jednym organizmem, jakby żyjemy na jednej kulce, jak dotąd. I jesteśmy, można powiedzieć, jednym organizmem. I tutaj ten kontakt, i znowu użyję ja tego słowa, interakcja, jest, teraz widzimy, jedną z najważniejszych rzeczy. Ja jestem, też chcę coś powiedzieć, że jestem przerażony tym, jaki jest mały świat. Po prostu w pewnym momencie, to nie jest teraz, to się zdarzyło mniej więcej jakieś 10 lat temu. Po prostu jakbym dostał, wiesz, piłką lekarską w głowę, że to jest takie małe, że to jest tak naprawdę taka malizna, nie? A teraz wracam do tego, co Kukuś powiedział, że faktycznie bogactwo w tym wszystkim jest niesamowite. To są ludzie, to są tylko ludzie, bo tak naprawdę mnie osobiście, no dobrze, tam jest ładnie, tam jest cieplej, tam jest, wiesz, ale tak naprawdę tylko ludzie są wartością. Tylko cały czas ci, z którymi rozmawiasz, ci, z którymi się spotykasz, ci, którzy ci dają energię, z którymi się możesz dzielić energią, których możesz posłuchać, z którymi możesz razem zagrać. To jest niesamowite, wiesz. I przy tym wszystkim, że można podróżować daleko, też można podróżować blisko, cały czas jest, wiesz, cały czas, przecież nas jest 6 miliardów, ze wszystkimi się nie spotkamy, nie? I każdy ci może dawać coś nowego, z każdym możesz, wiesz, w inne rejony pofrunąć, no. Tak samo niektórzy mówią, można zgłębiać kosmos, ale stary, my nawet nie wiemy, co w oceanie siedzi, nie? A to jest w Ziemi, nie? Też można zgłębiać kosmos, ale nie znamy organizmu ludzkiego. Także można podróżować daleko, ale można też podróżować blisko, bardzo blisko, i cały czas to będziesz odkrywał, wiesz, w czapie. A jeszcze jakby inaczej na to patrząc, bo też zasiałeś takie jakby, tak ja to zrozumiałem przynajmniej, taką niepewność w tym wszystkim, mówiąc o tej granicy palestyńsko-izraelskiej i o tej dziewczynie, która słuchała Adel. No cóż, no jakby sięgnąć wstecz na te 10 lat wstecz i naszą płytę Ten Pieces to Save the World, sama nazwa wskazuje na to, że poprzez to, że my jesteśmy tak niesamowicie wielokulturowi w tym wszystkim, co robimy, też właśnie te spotkania, podróże, przyjaciele z różnych nacji, bo tutaj na przykład pojawiają się koncerty takie w Izraelu, kiedy spotykamy się z naszymi żydowskimi przyjaciółmi, przy tym samym stole siedzą również nasi arabscy przyjaciele i sytuacje są czasami nie najśmieszniejsze i naprawdę bardzo niewygodne, rzeklibyśmy, i staramy się jakoś też zrozumieć ten świat od tej strony. Stąd też ten tytuł tej płyty, ten wydanej w 2003 roku, 10 utworów na zbawienie świata. Świata oczywiście nie jesteśmy w stanie zbawić może naszą muzyką, natomiast jakby jest to takie wielkie jakby pytanie z naszej strony, co się dzieje, o co chodzi w ogóle w tym wszystkim, dlatego że jesteśmy naprawdę przerażeni tym wszystkim, w jaki sposób ludzie do siebie potrafią podchodzić, a wydaje mi się, że nie wiem, no muzyka może jest jedyną formą, sztuka w ogóle jest formą taką, która jest w stanie cokolwiek załagodzić w tym jednak troszeczkę dziwnym świecie, w którym żyjemy. To bądźmy na chwilę nieobiektywni i powiedzmy, że muzyka w szczególności. Chyba tak. W jakiś sposób. Wiesz co, chyba tak. Jest najłatwiejsza w sensie komunikacji. I komunikacja jest bezpośrednia, i komunikacja jest uniwersalna, i komunikacja jest wprost. Także to jest... My jesteśmy dalecy od programowości, ale mamy również my posiadamy emocje i jesteśmy bardzo wrażliwi na jakieś sytuacje na świecie, które są bardzo niebezpieczne, można powiedzieć, od początków, zarania dziejów oczywiście, ale... Ale my teraz czyli mówmy o tym. I w jakimś sensie te emocje się też przekładają w tych tematach w naszej muzyce. No nie można tego jakby pominąć. To teraz zatoczymy na koniec wielkie koło i powiemy, że suma tych ludzkich emocji, o których mówiliście, które spotykacie na świecie, być może to można nazwać world music, ale tylko to. Sumę, a nie pojedynczy pokazany palcem przypadek. Na pewno tak. Na pewno... Ty jesteś od gadania, no. Zespół, pozwolę sobie po swojemu zespół TTJ. Bardzo dziękuję. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Straszny tłok dzisiaj w liście osobistej, no i rzeczywiście. Przepraszamy pana Wojtka, przepraszamy panią Anię. Usłyszymy się z nimi za tydzień w kolejnym wydaniu. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Krokę jeszcze przez chwilę. Do usłyszenia.